वृंदावनालयमहं वसुदेवसुवनं नवजलधरवर्णं चंपकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशयं विस्फुरन् मंदहासयं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्हारचूलं कमपि निखिलसारं नवमिगोपी कुमारं वंशी विभूषितपरान्नवनीरदाभीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीहरिः। दो ढाई वर्ष की हमारी उम्र तो सार्थक और बाकी सब व्यर्थ लगी ना, तो असल में मानव जीवन में हम दो ढाई वर्ष से आए तो कैसे कहें कि हम 70 वर्ष के हैं, तो व्यर्थ गए, मनुष्य थे ही नहीं। ये महाराज बुरी लगती है बात, पर है बड़ी सच्ची। मानव की मानवता का प्रारंभ होता है भगवान की ओर लगने पर, अन्यथा वो मानव के रूप में कहीं पशु है, कहीं दानव है, कहीं असुर है, कहीं पिशाच है। भगवान की ओर जीवन लगने के लिए ही मनुष्य का शरीर दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि ये 2-2.5 वर्ष की हमारी उम्र है और 2-4 हजार रुपये जो भगवान के काम में लगे हैं उतने के हम धनी हैं, बाकी सब यही रह जाएंगे। सच्ची बात है, जो जो समय भगवान के काम में लगा वो समय सार्थक, और हमारे पास जो साधन है कुछ भी हो, धन हो, विद्या हो, बुद्धि हो और कोई चीज हो, जो भगवान की सेवा में लग जाए वो सार्थक, नहीं तो व्यर्थ तो होता ही है। पर व्यर्थ के साथ एक बड़ी भारी बुरी चीज है जिसका बड़ा खतरा मानव जीवन में कहीं नहीं। मनुष्य का शरीर बड़ा उत्तम, पर मनुष्य के शरीर के समान निकृष्ट कोई नहीं। ये कर्म योनि है, कर्म जीवन है। आप देखते हैं, हम लोग देखते हैं, बैलगाड़ी जा रही है, दोपहर का समय है, बड़ी कड़ाके की धूप पड़ रही है, जेठ का महीना है, बैलों पर लगा हुआ 70 मन 100 मन बोझा, वो चल नहीं सकते कहीं, प्यास के मारे जीभ बाहर निकल आती है, कहीं विश्राम करना चाहते हैं पर डंडा पड़ता है, चलना पड़ता है। तो ये क्या बात है, ये मानव जीवन की कमाई का फल है। भजन बिन बैल बिरान भय हो, सूरदास जी ने गाया कि अगर भजन नहीं करोगे तो दूसरों के बैल बनोगे, जंगली बैल नहीं कि स्वतंत्रता से चर लो, नकेल नकेल रहेगी दूसरों के हाथ में, गंदा रहेगा, प्यास मरते हो मरा करो, भूख मरते हो मरा करो, बोझ नहीं सह सकते, कहना पड़ेगा जबरदस्ती। तो मनुष्य का जीवन ये कर्म जीवन है, कर्म योनि है। क्षेत्रम जिसे खेत कहा, इस खेत में हम जैसा बीज बोते हैं उसी प्रकार का फल उससे अनंत गुना अधिक होता है। तो मनुष्य जीवन यदि ठीक ठीक अपने जीवन के उद्देश्य में लगा, यही तन कर फल विषय भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदायी, मर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधा ते सठ दिशले ही ताहि कबहु भल कहै न कोई गुंजा गहै परस मन खोई। तुलसीदास जी की भाषा में भगवान राम का उपदेश है, ये स्वयं भगवान का उपदेश। वो कहते हैं कि ये जो शरीर है मानव शरीर, ये भोगों के लिए है ही नहीं, न तो इसमें भोग करने की उतनी शक्ति है जितनी पशुओं में है, राक्षसों में है, और जब न उतने भोग्य पदार्थ हैं जो स्वर्ग आदि में है। तो ये तो इसीलिए है, मनुष्य जीवन की यही विशेषता है कि इसमें सत्कर्म करके मनुष्य अपने भविष्य को बना सकता और भगवान में लग करके सदा सदा के लिए जीवन को दुखों से मुक्त करके भगवान की सन्निधि में रहने का अधिकार पा सकता। तो इस तरफ जिसका जीवन लगा वो तो ठीक, तो बहुत समझने की, सबके समझने की चीज है, करने की चीज है। और यदि ये जीवन बुरी तरफ लगा तो जितना बुरा फल, जितनी बुरी कमाई मनुष्य कर सकता है उतनी बुरी कमाई पशु पक्षी, ये बाघ सिंह सांप हिंसक जंतु नहीं कर सकते। ये जितने भी हिंसक प्राणी हैं इनके सामने जब कोई शिकार आता है तब उसे वो मार लेते हैं, भूख लगती है तब किसी का वध करते हैं, लड़ाई का मौका आता तो लड़ लेते हैं। पर मनुष्य तो कसाई खानों की स्कीम बनाता है। अभी हमारे सरकार ने 4 वैज्ञानिक कसाई खाने खोलने की योजना बनाई है, 4 प्रांतों में, एक बंबई में, एक कलकत्ते में, एक दिल्ली में, एक मद्रास में, आसपास 2 करोड़ रुपए के ये कसाई खाने होंगे और उनमें वैज्ञानिक यंत्र रहेंगे पशुओं का वध करने वाले, और लगभग 6,000 पशुओं का रोज वध होगा एक एक कसाई खाने में। अब मनुष्य के सिवा कौन व्याघ्र, कौन सिंह, कौन सांप ये योजना बना करके इतनी हिंसा कर सकता है? ये मनुष्य का यदि जीवन बिगड़े, उल्टा चले, अपना और जगत का ये बहुत बड़ा विनाश, नाश, पतन कर सकता है, और अपने लिए तो महान पतन है ही, भगवान ने लगा। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्म धारम मयानुकूलेन नभस्वतेतम पुमान भयाब्धिम न करेत स आत्महा। ये भागवत में ये विष्णु भगवान के वचन है। भगवान कहते हैं कि जो बड़ा दुर्लभ मानव शरीर, जो संसार सागर से तर जाने के लिए सुदृढ़ नौका के समान, वो दे दिया गया सुलभता से, मृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम, और नाव हो और कोई खेने वाला न हो तो शायद नाव डूब जाए। तो संत महात्मा भगवान के प्रेमी जन, अनुभवी संत गुरु आचार्य, ये कर्मधार मिले नाव डूबेगी नहीं, खेना जानते हैं। और भाई कहीं हवा अनुकूल न हो, आंधी चल पड़े, विपरीत वायु हो, तब अच्छा खवैया होने पर भी डर रहता है। तो मयानुकूल भगवान के, भगवान यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी कृपा है। भगवान कहते हैं कि मेरी दया मैंने मनुष्यों को दे रखी है। हाँ, दे रखी है कृपा, ये है ही, तुम अगर इसे लाभ न उठाओ। गीता में साफ शब्दों में घोषणा की, सूर्यम सर्वभूतानाम भक्तानाम नहीं कहा। अरे तुम एक प्राणी हो के नहीं बोले, प्राणी तो है, तो मेरा सौहार्द तुम्हारी संपत्ति है, तुम इसे लाभ उठा ले। कितना सौहार्द है, तो ऐसे सौहार्द वाले भगवान अपनी कृपा हम पर नित्य बरसाते रहते हैं। तो मनुष्य का शरीर मिला, कर्णधार गुरु मिले और भगवान की कृपा मिले, इतने पर भी तुमान भवा भिन्न करो, जो मनुष्य भव सागर से पार नहीं करता, तो आत्मा वो आत्महत्या है। तो मनुष्य देह बहुत बुरा, यदि वे भोगों में लग करके किसी बुरे पथ में, पतन के पथ में कहीं लग गया, तो पता नहीं कितनी कितनी योनियों तक, कितने दीर्घ काल तक उसे फिर इसी दुख सागर में देते खाने पड़ेंगे। और जीवन में उसका जीवन अपने लिए और सबके लिए बड़ा खतरनाक, उसके संग में आया उसे दुख मिलेगा, उसके पास बैठा तो दुर्गंध ही मिलेगी, पीड़ा मिलेगी, जलन मिलेगी। ते नर नरक रूप जीवत जग, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंग पद दुमुख अभागी। बड़ा सुंदर तुलसीदास जी ने ये भाग्यवान और अभागे का व्याख्यान है उनके शब्दों में। हृदय का भाग्यवान कौन, हमारे मारवाड़ियों में और भी प्रांतों में है, इधर दक्षिण में कई जगह, जिसके पास उस संसार का वैभव आ गया कहते ये भाग्यवान है। पर यदि वो भगवान में न लगा है तो वो सारा वैभव उसे नरकों में ले जाएगा, फूटे भाग्य का है। भाग्यवान रमा विलास राम अनुरागी, तजत रमन युव नर बड़भागी। भाग्यवान बड़भागी कौन, जो भगवान के चरणारविंद का अनुरागी और जो रमा के विलास का बमन सदृश परित्यागी। और अभागा सुनहु उमा के लोग अभागी, हरि तज हूं विषय अनुरागी। भगवान को छोड़कर जो विषयों में प्रेम करते हैं, भोगों में, भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती वे अभागे हैं। तो यही अभागे हैं, वो कहते हैं कि केवल अभागे नहीं है, केवल मर मर कर रूप जीवत जग, जो भगवत चरणारविंद से विमुख है वो केवल अभागा ही नहीं है, उसका जीवन नरकमय है, नरक रूप है, नरक रूप, ते नर नरक रूप। नरक की ज्वाला के समीप पहुंचा, किसी जलती भट्टी के पास पहुंच जाइए, गर्मी में बड़ी पीड़ा होगी, बड़ी गर्मी मालूम होगी। किसी मलागार के पास पहुंच जाइए, म्युनिसिपलिटी के रहते स्थान स्थान पर बगल से कहीं गाड़ी भी निकल गई मड़की, तो इतनी दुर्गंध आएगी कि ये नाक रोकना पड़ेगा। तो जो नरक रूप हैं उनके पास बैठने वालों को, उनसे मिलने वालों को क्या मिलेगा, वही नरक की यंत्रणा, वही नरक की दुर्गंध, वही नरक का दुख। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, ये बहुत समझने की बातें, व्याख्यान की बात नहीं, अपने जीवन में उतारने की बातें, सोचने की बातें, विचार करने की। जैसे किसी व्यापारी के बहुत घाटा लग रहा हो या किसी का जीवन समाप्त हो रहा हो, उस समय जैसे बड़ी गंभीरता से बहुत सीरियसली बैठ करके घर के लोग सोचते हैं क्या करें, इसी प्रकार हमारे लिए मानव जीवन का दिवाला निकल रहा है, समाप्त होने वाला है, कब खत्म हो जाए कुछ पता नहीं। इसलिए बड़ी गंभीरता से केवल कौतूहल से सुनने के कहने के लिए नहीं, बड़ी गंभीरता से अंदर से मन लगाकर ये सोचने की चीज है कि हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान को भूल जाना और भगवान को भूले हुए भोगों में लगे रह करके मर जाना, ये जीवन की सबसे बड़ी असफलता है। सफल जी मानते रहे, बोले हम बिल्डर से डोनेशन है, बोले हम राष्ट्र निर्माता है। क्या हुआ राष्ट्र निर्माण? अपना अपना निर्माण नहीं किया, राष्ट्र निर्माता किसी एक दल में लेकर के कुछ दिनों के लिए कोई कामयाबी प्राप्त कर ली, बैर विरोध नहीं मिटा, कलह नहीं मिटा, राग नहीं मिटा, द्वंद्व नहीं मिटा और दुख नहीं मिटा, अशांति नहीं मिटी, निरंतर अशांति रहती है। तो ये सबसे बड़ी असफलता है मानव की। मानव यदि भगवान की ओर चलना शुरू कर दे, थोड़ा भी चले और चलते चलते मर जाए तो हर्ज नहीं है, इस मार्ग पर तो आ गया, पूर्वाभ्यास नहीं रियती हवश होती सह, फिर उस मार्ग पर भगवान उसे चलाएंगे। पर जो उन्नति के नाम पर, जीवन की सफलता के नाम पर केवल भोग जगत में रमता है, भोग जगत में जिसका ममत्व है, वो तो अपने आप अपनी हत्या कर रहा है, वो अपने आप दुखों की राशि को बुला रहा है, अपने आप वो दुख सागर में निमग्न होने जा रहा है। ये सबसे बड़ी मनुष्य की मूर्खता, भगवान ने मूर्ख कहा और यहाँ इस पद में तुलसीदास जी ने सच कहा है आगे कि भाई क्यों ऐसा करते हैं कि सुतमितदार भवन ममता निशी सोवत अति मत कबहू न जागी, ये मेरा जो मेरा नहीं उसे मेरा बना दो और जो मेरा है उसे मेरा रखते रहो, कहीं ये चला न जाए इस भय से त्रस्त रहो और चला जाने पर रोते रहो। ये बिल्कुल ठीक यही रूप है हमारा, जो मेरा है वो बना रहे और मेरा बढ़ता रहे, दूसरों की चीज मेरी बनती रहे, एक ही इसका क्या नाम हम कुछ भी रख दें, उन्नति रख दें, विकास रख दें, न मालूम क्या क्या। तो मेरा जो है बना रहे और मेरा बढ़ता रहे, मेरा चला न जाए ये भ्रम भय बना और चला जाने पर रोना विषाद बना, ये चार चीजें खास रखती हम सबके, भले अरबपति हो करोड़पति हो कहीं का प्रेसिडेंट हो अधिकारी हो, सबको हम ये जलता देखते हैं, जलता देखते हैं। बहुतों से कभी कभी बात हो जाती, कई लोगों से जो बहुत बड़े माने जाते हैं अधिकार में भी पद में भी धन में भी, उनके अंतर की बात में कहते हैं, कहते हैं हम सही खा दुखी कोई है, जल रहे हैं रात दिन, अब जलन के कारण विभिन्न है पर ये जलन कभी मिट नहीं सकती। आग में बैठकर जलन से मुक्त वही होगा जो प्रहलाद होगा, ईंधन से कभी बुझे काम अपने तुलसी कहीं बिछे भोग नहीं भीते, जितना जितना अधिक अधिक विषयों का संग्रह होगा उतनी उतनी भक्ति अधिक जलेगी, किसी को संदेह की बात नहीं, जितनी बड़ी आग उतनी बड़ी बताप, जितनी बड़ी आग उतनी बड़ी ईंधन की अधिक आवश्यकता, ये स्वाभाविक बात है। इस जलन संछूटे में तो कहते हैं कि तुलसीदास हरिनाम सुधास सख हठी पिय विषय विषमांगी, तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सख जो है मूर्ख ये क्या करता है, हरिनाम सुधास भगवान के नाम के अमृत को छोड़कर भगवान का नाम आना चाहता है, सचमुच भगवान हमारे घर में हमारे हृदय मंदिर में आना चाहते हैं, हम उन्हें धक्का देकर निकाल देते, नो वेकेशन। यहाँ स्थान स्थान फाड़ नहीं है, ये हमने लिख रखा है। ये जो भगवान की याद आती है ना, ये मन में भगवान आते हैं नहीं, स्मृति मन में होती है ना। भगवान कभी याद आए तो मन में आए ना भगवान, और हम स्मृति को भूल कर दूसरे किसी विषय में चित्त लगा लेते हैं, तो भगवान को धक्का देकर निकाला कि नहीं, आए हुए भगवान को निकाल दिया कि नहीं। तो भगवान नित्य नित्य हमारे अंदर बैठे हुए अपनी को प्रकट करना चाहते, अरे बैठे हो देख लो तुम, आज हम देख लो बोले महाराज अभी आप फिकट नहीं, जरूरी काम कर लो, पीछे आपसे बात करेंगे। हम भगवान को भूलते क्या है, भूलते क्यों है, सच्ची बात है, दूसरे जरूरी कामों को नहीं भूलते। हमारी धारणा में दूसरे चीजों की उतनी आवश्यकता है, बल्कि उससे बड़ी आवश्यकता है जितनी आवश्यकता है भगवान को स्मरण रखने की। इसीलिए भगवान को भूलते नहीं, कभी भूला जाए भगवान, भगवान कहीं स्मृति हो नहीं सकती। तो तुम सुधा हरिनाम सुधा कभी सत हरिदी सुनकर स्वाम श्रदान सब सजन जन्म तो जगत जन्म दुख लागे। वो कहते हैं कि ऐसे मनुष्य जो भगवान को न भज के भोगों को भजते हैं, उनका जीवन कैसा है, जैसे सूअर, जैसे कुत्ता, जैसे सियार। ये जैसे माता को दुख देने के लिए जगत का कोई भला नहीं कर सकते, ये पैदा होते हैं और मर जाते हैं, इसी प्रकार ये सठ मनुष्य मर जाते हैं। भगवान ने बड़ी सावधानी के साथ कहा, गीता की शिक्षा देते देते भगवान के मन में जीवों पर दया प्रकट हो गई, बड़ी करुणा। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम दैव्य मनुष्य हो, इसीलिए हम तुम्हारे साथ हैं। असुर भाव अपन कभी न बन जाना। असुरों का स्वभाव बताते हुए भगवान ने कहा, असुर क्या करते हैं, असुर मानव वे मानते हैं कामों को भोग करना एकावत इत निश्चिता सफल शक्त है उनका, उनका ये सिद्धांत निश्चित है कि जगत में भोगों का अर्जन करो और भोगो बस, और कुछ नहीं करना, किसी प्रकार से भोग आवे और उन्हें हम भोगे। भोग का अर्थ केवल खाने की चीज नहीं, मान कीर्ति यश पद अधिकार इंद्रियों के सारे भोग, मन को प्रसन्न करने वाले भोग, ये सब के सब भोग हैं। तो वो बस भोगों का किसी प्रकार से संग्रह होता रहे और हम भोगते रहे, इसके बढ़कर इसके अतिरिक्त जीवन में कोई कार्य नहीं। तो उनको चार चीजें मिलती हैं, अपने अपने हृदय पर हाथ धर के देख लीजिए, मैं तो अपनी बात कहता हूं, चार चीजें मिलती है महाराज, ध्यान दीजिए। चिंता न परमयांश रयांता निपाशता है, भोगा सकता आदमी कभी कभी चिंता से मुक्त नहीं हो सकता, जीवन के अंतिम क्षण तक अगर होश हवास बना रहा तो अपरिमित चिंता बनी रहेगी, चिंता नल में जलता रहेगा निरंतर नर के दम तक। तो जीवन में चिंता मिलेगी, चिंता चिंता होने का चिंतन करने से चिंता जा, ये तो चिंता पैदा करने वाली चीजों का चिंतन और संग्रह तो चिंता को बढ़ाता है घटाता ना। दूसरी चीज क्या मिलेगी, अनेक चित्त भ्रांता है, निरंतर निरंतर चित्त अशांत बना रहेगा। लोग पूछते हैं शांति नहीं मिलती, और शांति बाजार में नहीं मिलती, शांति किसी चीज में नहीं आती, शांति जहां है वहां से हम दूर भागते हैं, अशांति की ओर रात दिन दौड़ते हैं और शांति नहीं मिलती। ये कहते हैं आज से बल्कि आज का उन्नत जगत कहता है अशांति की आवश्यकता है। अशांति जीवन है, अशांति के बिना जीवन मुर्दा हो जाता, आलसी हो जाता है। तो अशांति और शांति का ठीक मैं नहीं समझते, इसलिए ऐसे लोग बात कहते हैं। तो जीवन में शांति कैसे मिले, शांति कहाँ है? सुहृदम सर्वभूता नाम ज्ञातवा नाम शांति मृच्छति। शांति कहाँ है? विहाय कामान यह सर्वान तुमा चरित निष्पृह निर्मल निरहंकार स शांति मधिगच्छति। शांति भगवान के चरण अरविंद में है। भोग कामना में, भोग स्प्रिया में, भोग ममता में, भोग अहंकार में शांति की परित्याग में, इनका परित्याग सहज होता है भगवान के स्वभाव पर विश्वास करने में। बड़ी सीधी बात, भगवान हमारे हैं ये साधन बताता हूँ शांति प्राप्त करना चाहते हैं इनके लिए। वो विश्वास कर लें, वो मान लें, हम नीच हैं, पापी हैं, पामर हैं, कैसे भी हैं, हम जैसे भी हैं, भगवान की हम पर कृपा बरस रही है ये मान लें। सुगम सर्वभूता नाम, सर्वभूता नाम है यहाँ पर ज्ञातिया मान शांति में क्षति शांति मिल जाएगी। लेकिन जहाँ ये नहीं है वहाँ जीवन में एक चिंता आई, एक अशांति आई। तीसरी चीज क्या मिलती है फिर मानव को? वो मिलती है पाप का कारखाना, फैक्ट्री, जिसमें से नए नए पापों का उत्पादन होता है, पापी का प्रोडक्शन होता है उसमें से। भोगाकांक्षा को लेकर भोग कामना में व्यस्त आदमी ये कहे तो मुझसे पाप नहीं होता, या तो वो भूल से कहता है या जान बूझ के झूठ बोलता है। जितने भी पाप होते हैं उन सारे पापों में मुख्य है भोग कामना। अर्जुन के सामने ये मन में प्रश्न पैदा हुआ अर्जुन के मन में। अर्जुन ने सोचा कि मनुष्य बुद्धिमान है, जानता है ये बुरी चीज है, नहीं करनी चाहिए। मन करता है न करूं, फिर भी कर बैठता है, तो करवाता कौन है? तो अर्जुन का था प्रश्न, असत्य तेन प्रयुक्त यम पापम चरित पुरुष अनिच्छन्न पिवार्षणीय बलादिव नियोजित भगवन वार्षणीय अनिच्छन्न पे। इच्छा नहीं है पाप करे, मन नहीं चाहता पाप करे, पर जैसे कोई जबरदस्ती बला अधिक जबरदस्ती की तरह जैसे कोई लगा के करवा दे, उसमें नियुक्त कर दे, तो महाराज वो लगाने वाला कौन है जरा बताइए? इच्छा नहीं कि हम पाप करें, पर पाप करता है, पाप करता है जबरदस्ती लगाया हुआ था बुद्धिमान आदमी ने। और तुम क्यों कहता है वो कौन लगाता है? तो भगवान ने नहीं कहा कि तुम्हारे प्रयत्न लिखा है ना? भगवान ने कहा काम ऐसे प्रवेश है रजोग में समुद्भव महासमु महापात्मा विद्यमी वैरणम। इस बैरी को तुमने अपने अंदर पाल रखा है, ये कामना रूपी बैरी यही चोट खाकर क्रोध बन जाता है। और ये काम, ये कामना इतना ये खाने वाला है, महाशन है, जितना दिए जाए उतना पेट खाली होगा इसका। महापापी है, महापाप में लगाने वाला है, इसको तुम बड़ी जाने तो मारो कैसे, मतलब तुम हमारे हो जाओ। हमारे जब तुम हो जाओगे तब तुम्हारा आत्मस्वरूप ये निखर उठेगा, और आत्मस्वरूप जहां तुम्हारा निखर उठा वहां सब सब सब ये जितने हैं ये तुम्हारे सब के सब अनुगत हो जाएंगे। इंद्रिया अंतरा अनुआ हो इंद्रिय धत् परम मन मन सत्य करा बुद्धि ये बुद्धे परतस्तु सह एवं बुद्धे परम बुद्धवा संसभ्यात्मान आत्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम जरासदम काम प्रभु प्राप्त करो काम को मारो। तो तीसरी चीज याद रखिएगा, असुर मानव को एक चीज मिलती है जीवन भर की चिंता, दूसरी चीज मिलती है जीवन भर की चित्त की अशांति, तीसरी चीज मिलती है नए पापों का संग्रह उपार्जन कारखाने बन जाता, जीवन पाप का पाप्य भक्ति बन जाते। चौथा क्या मिलता है, दुख से मरना। जिसका मन भेद में आ सकता है, जिसका मन संसार के पदार्थ में ममता युक्त है, उसे मरना पड़ता है। मजबूर है वो मरने के लिए, जी सकता नहीं, पर मरते समय उन वस्तुओं में उन पदार्थों में प्राणियों में जो उसके ममत्व का बंधन बना है वो उसे बड़ा दुखी करता। हा ये छूट रहे हैं, रख सकता नहीं और साथ ले जा सकता नहीं। जिसकी चाबी किसी भी नहीं लेता हूं वो वीर आत्मा मरता हुआ या मरकर अलग खड़ा देखता है कि सारी चाबियां खोली जा रही हैं, सब तिजोरियों को लोग देख रहे हैं, छिपी हुई चीज थी, हाय हाय मेरा गया। दुख से मरता है और परिणाम क्या होता है फिर इसका और आगे परिणाम क्या होता है, प्रचंड तुम नरक सोचे हूँ कि सब भगवान के बात है, असी भी नरक होने पड़ता है। ये सब कह करके भगवान माने कुछ दुखी से हो गए, दुखी से हाय हाय ये जीवनी क्या किया, मेरी कृपा कितनी अभिन कितनी जीव की मूर्खता, मैंने मानव जन्म दिया, मैंने साधनाएं दी, सुविधाएं दी, इंद्रियां दी, शास्त्र दिए, संत दिए, महात्मा दिए और अपनी कृपा भी दी, लेकिन और दी इसलिए मुझे पाले, मैंने कह दिया तुम मुझे पालोगे, यो मानव देह में जाओ तुम ये कर मुझे पालोगे, पर मान अपराते हुए भाई भगवान के शब्द है, मान अपराते हुए मैं तो बिना पाए रह गया, मुझको तो पाया नहीं, पर यदि कहीं नहीं रह जाते तब भी कह सकता आदमी कि भाई जहां थे वहीं रह गए, आप नहीं मिले खैर नहीं मिले घाटी में तो बहुत रहे, पर बोले ये नहीं हुआ। यहां इन लोगों ने ऐसे जीवन में क्या काम किया, क्या फल होगा, तो आखिरी जीवन मातन्ना मूढ़ा जन्मन जन्मनी मां मत्रा थे कौन थे कौन थे। बड़े प्यार से बोले भैया अर्जुन देखो क्या बताऊं, आए थे मनुष्य शरीर में मुझे पाने के लिए, वो तो गर्भनार रहा, ऐसे उन्होंने कर्म किए मूर्खों ने, इसका फल ये होगा कि बार बार जन्मन जन्मन एक भी जन्म नहीं जन्म जन्म में आसुर योनि की प्राप्ति होगी, और आसुर योनि की प्राप्ति होकर के ही छुटकारा नहीं होगा, तथा अधमान गति न्याय थी, उसके बाद फिर नरकों की प्राप्ति होगी, अधम गति की प्राप्ति होगी। ये मनुष्य की कितनी बड़ी मूर्खता है, तो मनुष्य का शरीर यदि भोगों में इस तरफ लगा तो ये बड़ी भारी बुरी हालत होगी, बड़ा दुष्परिणाम होगा इसका, लेकिन ये साथ ही ऐसी बढ़िया चीज इसे अगर भगवान की ओर लगा दे तो ये संसार सागर से पार देने के बाद उनकी कृपा का जहां आश्रय लिया, मतलब ऐसी दया उनकी है, वो कहते हैं कि भाई तुम अपने को मेरे पर छोड़ दो ना, मन तुम मन को तुम मुझे दे दो ना, बोले महाराज फिर संसार सागर से पार कैसे होंगे। तब बोले हंसकर क्या है, पार करने वाले तो हम बैठे हैं, तेषा मां समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवानी नचुरात पार्थ मैया विचित चेतसाम। जिन लोगों ने अपने चित्त को निज में दे दिया है उन लोगों को संसार सागर से समुद्धरता भली भांत सुखपूर्वक, बोले हमारी नौका में हमारे जहाज में बह जाओ, जहाज में बह जाओ और रास्ते भर हमारे सौंदर्य माधुरी को देखते रहो। साधन काल में ही साधन है, निरंतर हमारी मधुरदानी सुनते रहो तुम्हारे साथ, क्योंकि पार उतारने वाले हम हैं वहां पर। वो दो कैसे पार उतरते हैं ये बारह जाए नहीं है, एक तैर कर। जल जंतुओं का डर भी है, जो लोग ज्ञान मार्ग से चलते हैं वो भी पार जाते हैं, पर भगवान ने कहा कि उनको पार वो जाते हैं मैं नहीं करता। और यहां तो तेषां अहम समुद्धरता भवान, समुद्धरता का ये कि सुखपूर्वक भली भांति उनको पार कर लेंगे, नहीं कि ना नहीं तकलीफ से बढ़े रहे। अच्छा खाने पीने को मिला, अच्छा आराम मिला, सब तरह की सुख सुविधाएं मिली, भगवान का साथ बना रहा, उनका नाम कीर्तन गुणगान करते हुए, उनका ध्यान में दर्शन करते हुए, उन्हें देखते हुए मार्ग तय करो। तो बोले महाराज फिर कहां से, बोले मृत्यु संसार से आ रहा। साफ शब्द है, कहीं कहीं उसमें गोल कपाड़े के बाद संदिग्ध नहीं, मृत्यु होगी फिर वो मृत्यु नहीं आ रहेगी उसके पास। मृत्यु भी जो संसार सागर है वो सदा के लिए उसके लिए सूख जाएगा, उसके लिए तर जाएगा। मृत्यु संसार सागर आज मृत्यु भी संसार सागर से उन लोगों को बड़ी बात की तार देने वाला मैं होता हूं। बोले महाराज न मालूम कब तार होंगे आप, हम अपना प्रयत्न करें। बोले ना मथुरा देर नहीं होगी तारने में, ये सब भगवान की शुद्ध है ना। तेषां अहम समुद्धरता भवान संसार मृत्यु संसार सागरात मथुरात देर नहीं मैया ऋषि किसान। तो ये बड़ी सुंदर चीज, अगर हम मन को भगवान में लगा लें, जीवन की गति भगवान की ओर कर दें, ये जितने संबंध है ना महाराज, ये सारे संबंध की बात करनी भले ही लगे ये यही हो सकते हैं। अरे किसी रेल के डिब्बे में बैठ गए, वहां 250 सेकंड बाद में अगर बड़ा डिब्बा है तो उसमें है, जैसे डिब्बे में रेल के डिब्बे में यात्रियों की मुसाफिरों की जैसे मिलने की चीज है, वैसी इस घर में है। ये यात्रा जीवन यात्रा चल रही है, बीच में कभी मुसाफिर खाना आया कुछ ठहर गए, और न वो मुसाफिर खाना घर है और न वो रेल का डिब्बा घर है। अपनी अपनी स्टेशन पर उतरो। अगर कभी बीच में लोगों से लड़ रही है अपनी साथियों से घर के डिब्बे वालों से, तो फौजदारी होगी बीच में फंस जाओगे, और अगर कहीं किसी ने आसक देगे तो भी घर भूल जाओगे। तो संसार में मरीजे न खी जाए, राग जी से युक्त आना नहीं मांगे थे किसान। भगवान ने कहा इंद्र से मुझे सियार थे राग जी से कई कई नशन आगत थे कई हिस्से परिपंथ न अर्जुन, प्रत्येक इंद्र के प्रत्येक विषय में राग रवेश ये व्यवस्थित पूर्वक बैठे हैं, डेरा डाले बैठते हैं, इनके वश में होना ये लूट लेंगे, ये बथमार हैं तो उससे परिपंथ लेंगे, ये परिपंथी हैं लूट लेंगे तुम्हारे अध्यात्म धन को मानव जीवन को, सावधान। तो मानव जीवन में सबसे पहला और सबसे आखिरी सर्वोत्तम एकमात्र करने योग्य काम मुसाफरी के काम, मुसाफरी का संबंध मुसाफरी भर का है, जहां जैसा वैसा काम चला ले। इसलिए तुसल्ली आई जानी है, बहुत संसार का किसका की संपन्नता और संसार की विपन्नता कोई असर नहीं रखती। मरने के बाद बस सब एक से है, उसी जमीन पर लाश पड़ जाती है, बादशाह की हो चाहे किसी की हो। सिकंदर जब गए दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, सारे साम्राज्य का विस्तार किया सिकंदर ने, विद्यमान था मरते समय कहा कि जनाजे में मेरे हाथों को बाहर निकाल देना मेरे मरने के बाद, लोग देखें लोग सीखें कि वो सम्राट अलेक्जेंडर सारी दुनिया पर दिग्विजय करने वाला खाली हाथ जा रहा है। तात उसके पल्ले बढ़ा, नरत्या उसके पल्ले बढ़ी, तराज कुछ ले जा नहीं रहा, सारी महल सारी सारी मिल्कियत सारी जवाहरात सारे देश सारी जमीन यहीं की यहीं रह गई। तो ये कुछ नहीं महाराज, ये झूठी ममता है। यहाँ पे ये ममता जो रखे व्यवहार के लिए, और व्यवहार के लिए न रखे तो सबसे ऊंची बात रखे प्यार के लिए। प्यार का अर्थ क्या है? भगवान की चीज, भगवान ने जिस चीज को संभालने के लिए नियुक्त कर दिया, भगवान की चीज के नाते उसको संभालता रहे, सेवा करता रहे, आसक्ति ममता करे नहीं। और भगवान अगर दूसरी ड्यूटी दे दें कि अब तुमको ये भी संभालना है, अब तो हमारी अपनी नौकरी करनी है, तो बड़ा अच्छा महल में चले गए। तो संसार की वस्तुएं जिसके पास हैं वो तो भगवान की सेवा के लिए, और छिड़ गई तो महल की नौकरी मिल गई, बड़ा अच्छा और समीप पहुंच गए। तो दोनों तरफ कहीं यहां पर बंधन नहीं, कहीं यहां पर सबसे बड़ा बंधन ममता का बंधन होता है। तो ममता करें भगवान में, और जीवन के एक एक क्षण को भगवान में लगाए रखे, तब जीवन की वास्तविक सार्थकता है। नहीं तो जीवन व्यर्थ ही नहीं है, अनर्थोत्पादक है, अनर्थमय है। जिसका परिणाम दुखमय हो वो व्यर्थ ही चीज गई, वो तो दुख पैदा करने वाली चीज हो गई। तो उसका तो परित्याग विद्यमान आदमी को बड़ी त्वरा के साथ समझ में आ गई थी ये बुरी चीज। तो बुरी चीज को जब पकड़े रहे हो तो मूर्ख है। तो ये भोगा शक्ति संसार की ममता, ये बुरी से बुरी चीज, त्याग से त्याग, हेय से हेय, घृणित से घृणित, मलवत विषवत यमनवत, ये सब शब्द आए हैं शास्त्रों में। तो इनमें से आसक्ति हटा ले। आसक्ति हटाने के दो तरीके हैं, एक है इनमें जैसा अभी कहा वैसा दुख देख देख कर मन से मन को हटाना, और दूसरा तरीका है भगवान में आसक्त हो जाना, जिससे ये सब अपने आप इनके अनासक्ति हो जाएगी। ये जो भगवान में आसक्त होकर मन को हटाने की चीज है, ये गोपी भाव है। यहां पर चित्त को हटाना नहीं पड़ता, भगवान में लगाना पड़ता है, और भगवान में लग जाने पर यहां से अपने आप चित्त हट जाता है। जैसे अंधेरे में था और आदमी रोशनी में आ गया, तो अंधेरे को रहना नहीं पड़ा, रोशनी में आदमी अंधेरा मर गया। स्वाभाविक बात, प्रकाश में पहुंचते ही अंधेरे का नाश हो गया। इसी प्रकार भगवान की आसक्ति की सीमा के अंदर पैर रखते ही जगत की आसक्ति नष्ट होने लगती है, और जहां पैर रख दिया अंदर वो नष्ट हो गई रहेगी नहीं। पर वो सावधानी जरूरत इसीलिए है। अभी बड़ी सुंदर स्वामी 11 बजे आप बंद करूंगा मैं, नाम की बात से नहीं, नाम की बात। एक बात ध्यान में रखने की है, ये सिद्धांत की बात समझ में आवे ना आवे, ये नर से वीर, ये कहते हैं कि भगवान नर लीला करते हैं और भगवान मनुष्य बनकर मनुष्य के समान आचरण करते हैं। मेरी समझ में चीज से बिल्कुल उल्टी है। ये नर शरीर भगवान के मानवावतार का मूल नहीं है। भगवान का दिव्य नित्य मानवाकार विग्रह ही मानव का आदर्श है। भगवान ये मानव के शरीर को देखकर शरीर का निर्माण होने पर भगवान मनुष्य की सी लीला करने के लिए मनुष्य बने ऐसा कहते हैं। तो इसमें मानव शरीर की मुख्यता हुई ना, ये बात नहीं है। मानव शरीर ही भगवान के दिव्य रूप की नकल करता है और मानव शरीर में होने वाले जितने भी ये कार्यकलाप हैं ये दिव्य रूप से उन दिव्य करचरण मुखारविंद युक्त भगवान में रहते हैं। बस इतनी बात है कि वहाँ वो भगवत राज्य में भगवत स्वरूप है और यहाँ प्रकृति राज्य में ये माया की चीजें बन जाती हैं, भगवान से विलग करा देने के लिए। तो ये कान के लोग होंगे मध, ये महाराज जरा विशेष चीज सूक्ष्म है, इसलिए उसका अर्थ दूसरा लग जाता है। कहना भी नहीं बनता और कहे नासी भी नहीं चीज। भगवान कहते हैं कि जितने भी भाव हैं राजसास तामसास चाहिए, राजसास तामसास चाहिए, नत्ते उलटताम बुद्धि। ये क्या ईसाइयों का शैतान हमारी माया थोड़ी है? ईसाई जगत में दो तत्वमान हैं, एक भगवान और शैतान। शैतान जो है ये भगवान के मार्ग में रोड़ा अटकाता है, बाइबल में इसका बड़ा वर्णन है शैतान का। तो हमारे यहाँ वो जो माया है ना, माया हमारी माया जो भगवान की शक्ति है, शैतान भगवान का विरोधी है। जब तक माया का आश्रय करके रहते हैं हम लोग, वो शैतान जो ईसाइयों का है वो तो भगवान का सदा विरोधी है। हमारी ये जो माया है भगवान की, ये जब तक हम केवल माया को ही अपना स्वामी मानते हैं तब तक तो हमको गिराती है। और हमने जहां भगवान के शरणागति का विचार किया कि माया स्वयं ये सहायक बन जाती है। दैवी वेशा अभिनमयी मम माया, मम माया दुरतिया मानो ये प्रतियम थे मायान ईशान करंती थे। साफ शब्द में हमारे यहाँ माया भगवान की शक्ति है। अब माया के विविध रूप हैं, शक्ति के अनेक रूप हैं। एक रूप कई कई में शक्ति माया माया जीव को मोहित करती है। कभी वो माया भगवान की माया, भगवान की एक माया का नाम है स्वमन मोहिनी। एक भगवान की माया है स्वजन मन मोहिनी। कई भेदों की नहीं, भक्तों के मन को मोह ले और भगवान के अपने मन को मोह ले। और एक माया भगवान के भक्त नहीं है पर सुरासुर मोहिनी, वो जबरदस्ती बलात्कार से नारद को ही मोहित कर दिया। एक बहुत नीची माया जो संसार को भगवान से अलग साध्य रूप से दिखाने वाली, अलग दिखाने वाला तो नहीं है पर जगत ही सब कुछ है, यहाँ के भोग ही सब कुछ है। इस प्रकार के जिसके द्वारा मति हो जाए वो माया, उसको अज्ञान कहते हैं। वो उसी का नाम, उसी का नाम आगे चल कर अविद्या हो जाता है। परंतु इस ये माया के सारे स्वरूप, ये जो मूल माया है जिस स्वमाया को लेकर के भगवान अवतरित होते हैं, योग माया, उसका नाम उसी का नाम योग माया है। योग माया से राशिया राशिया न हो भगवान अवतारात्रि सर्वे भिन्न कहा विखरण तुम मनुष्य करे योग माया अनुकाश्रित योग माया अनुकाश्रित। तो ये भगवान ये जितने भी ये अच्छे बुरे माने जाने वाले लक्षण हैं, इनका त्याज्य और ग्राह्य भाव इस प्रकृति के राज्य में है। भगवान के राज्य में भगवान के साथ संपर्क हो जाने पर ये सब के सब भगवत प्राप्ति के साधन बन जाते हैं। बोले भाई कामना छोड़ना नहीं चाहते, बिल्कुल मत छोड़ो, पर भगवत प्राप्ति की, भगवत प्रेम की अनन्य कामना करो, उस कामना में डूब जाओ। क्या रहे भगवान से विरोध पैदा करने वाले जितने भाव पदार्थ हैं उन सब पर खूब क्रोध करो, खूब क्रोध करो, अपने दुर्गुणों पर क्रोध करो, दुराचार पर क्रोध करो, असाधन पर क्रोध करो, मां डालेंगे, मां डालेंगे। तो तुलसीदास को अपनी आग लगा देंगे, तुलसीदास ने कहा आग लगा दी, बड़े सुसंपति सदन सुख सूर्य मात पितु भाई, इसको बात कर रखा, आग लगा देंगे वो तैयार। तो विद्रोही पर क्रोध और लोभ, लोभ बड़ी सुंदर, भगवान का कहीं झांकी हो जाए स्वप्न में भी तो बार बार होती रहे, अनवरत होती रहे, भगवान का नाम एक मुख से निकले तो बोले भगवान हे नाथ हे प्रभु कृपा करो, करोड़ जीव दे दो, करोड़ जीव दे दो तो कहीं नाम का मजा आवे। ये लोग भगवान के भजन का लोग, भगवान के स्मरण का लोग, भगवान के ध्यान का लोग, भगवान की सेवा का लोग, और वो भगवान की स्मृति में जगत को भुला गए। हम आजकल जगत की स्मृति में भगवान को भुला रहे हैं, जगत में मोहित हो रहे हैं, पर भगवान इतने मोहित हो जाए, महाराज इतने मोहित हो जाए कि जगत का फिर वो तत्व भी विस्मृत हो जाए। तत्वारूढ़ता में तत्व की स्मृति नहीं रहती है, ये ज्ञान का सिद्धांत है। तत्वारूढ़ता में तत्व स्वरूपता में तत्व की स्मृति नहीं रहती, अगर स्मृति है तो तत्वरूपता की प्राप्ति नहीं है, तो स्मृति का भी तत्व है, तत्व नहीं है तत्व की उपलब्धि नहीं है, तत्व की उपलब्धि में स्मृति में रहते, स्मृति है तो तत्व की उपलब्धि नहीं है। तो इतना भुला दो, इतना भुला दो कि वो फिर मधुसूदन स्वामी बोले, मधुसूदन स्वामी बोले उनके दो बड़े सुंदर एक दिन तो बैठे हुए बैठे वो अपने शाला में अंतेवासियों को उपदेश कर रहे, उपदेश करते करते और पहुंच गए कहीं और कहीं। अब ये यहां की चीज सारी विस्मृत हो गई और विस्मृत होकर और वो कहीं दूसरे में जाकर के वहां जाकर के बाहर निकले, बाहर निकले तो कोई सखी मिल गई, सखी मिल गई, अरे बोला अरे सखी अरे सखी, ये जो बोल उठे तो विद्यार्थियों ने देखा ये मुंह से निकल गया, बोले गुरु जी को क्या हो गया, अरे सखी कौन ना हो गई यहां पर, बोले महाराज सखी कौन, बोले सुन सखी, अरे सखी सुनो सुन सखी, कहीं तुझे गए थे नंद मुखे प्रांगण नया दृष्ट गोधूल घूसर पाएंगे नृत्य की वेदांत सिद्धांत मधुर धर्म का श्लोक है। वो कहते हैं अभी सचिव सुनो, मैंने आज एक बड़ा खेल देखा, सुना नहीं नया दृष्टम स्वयं मेरे द्वारा देखा गया, मैंने देखा, क्या देखा है विद्यार्थियों का महाराज, और जाति से नमल गुरु जी क्या बात कहते, बोले महाराज क्या देखा, अरे बोले कहाँ देखा, तो नंद में क्या जाए, मैंने नंद बाबा के आनंद में गए थे, आज हम नंद बाबा के आनंद में गए तो वहां हमको बड़ा खेल दिखाई दिया। तो क्या दिखाई दिया, अरे बोले जिस वेदांत का हम प्रतिपादन करते रात जन वो वेदांत का सिद्धांत वहां नाच रहा था, जिसका निरूपण करते हुए वेदांत नृत्य नृत्य के द्वारा वो वेदांत सिद्धांत को हमने नाच को देखा, क्या कैसा था, बोले सारे शरीर में उसके वो ब्रज की धूल लगी हुई थी, गोधूल दूसरे रहता हूँ वो तो ब्रह्म के अभिष्ण क्या हुआ ब्रह्म वेदांत सिद्धांत नाच रहा था हमने अपनी आंखों देखा तो ये तत्व निपता नहीं रही तत्व की स्मृति नहीं है पर वो एक बार यहां तक कह लिया यहां तक कह लिया क्या स्वर्ण सिंहासन दीदी अद्वैत दीक्षा पथित विकास क्या स्वर्ण सिंहासन लब्ध दीक्षा सचेन सेना वयम हथेन दासी का देश बधेन सचेन इस शब्द में बड़ा स्वारस्य है यही तो मान वाली बात है गाली निकालने में गाली दी है तो ये मान जो है हमारे बीच में एक शब्द ये मान जो होता है ये भगवान के सुखार्थ होता है और उसके बाद दैन्यार्थ होता है ये आप देखेंगे मान लीला में मान करके जब श्रीमती मन जाती हैं फिर पश्चाताप करती है मैंने बड़ा पाप किया मैंने कितनी बुराई की ये दैन्य के आराम का एक साधन है मान प्रेम में दैन्य आवश्यक नहीं है दैन्य की भूमिका पर ही प्रेम का प्रसाद उठता है नहीं उठ सकता ये उसकी वृत्ति है तो दैन्य के दैन्य की वृत्ति पर प्रेम का प्रसाद उठता है अगर दैन्य की वृत्ति में अभिमान हो तो प्रेम कभी आ ही नहीं सकता इसलिए जो राजा का मान है ये मान राजा के दैन्य का पूर्व रूप है दैन्य के लिए मान होता है तो भगवान में किसी प्रकार से ये मन लगे हरेक आयोजन का हमारी हरेक क्रिया का मुख भगवान की ओर हो जाए जो जिसका हम करते हैं इसको करते रहे पर उसका मुख भगवान की ओर मुड़ दे इतनी करना है कला नृत्य संगीत व्यापार नौकरी पेशा है वकीली जजी डॉक्टरी उस दिन आप लोगों ने देखा होगा यहाँ जो नृत्य कर रहे थे उनमें बड़े बड़े प्रोफेसर भी थे बड़े बड़े विधायक के ताशुदा लोग भी थे जज भी थे वकील थे डॉक्टर थे वैद्य थे शास्त्री थे आचार्य थे बनिया थे वैश्य थे शूद्र थे अनपढ़ लोग भी थे गंवार लोग जिसको हम कहते हैं ऐसे लोग भी थे पर उस समय जैसे सबकी एक गति थी एक लक्ष्य था एक क्रिया थी सब के सब उन्मत्त से होकर भगवान के नाम में नृत्य कर रहे थे इसी प्रकार से हमारे जीवन की गति हमारे जीवन का मुख ये भगवान की ओर कर देना चाहिए इसी में मानव जीवन की सफलता है नहीं तो मानव मानव नहीं है मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए मनुष्य मनुष्य बने इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक वस्तु है मनुष्य भगवान की ओर लगे जब तक भगवान की ओर नहीं लगता तब तक वो पशु है पिशाच है राक्षस है असुर है कुछ भी है मानव नहीं है मानव के जीवन की जो स्वाद है जो उद्देश्य है उसमें जो लगे सो मानव उसके विपरीत कहे मानव कैसा मनुष्य रूप में मेरा आश्चर्य थे ये मनुष्य के रूप में वो अंत में एक तुलसीदास जी का एक छंद बंद करें इसको वो कहते हैं तिन तिन खर शूकर स्वान भले तिन तिन खर शूकर स्वान भले जड़ता बसते न कहें कछुए जिनके मन राम सुन यह नहीं सो सही पशु पूछ बिखान न द्वय जिनके मन राम सुन यह नहीं सो सही पशु पूछ बिखान न द्वय जननी कतधार मुई दसमास जननी कतधार मुई दसमास भई किन बांझ गई किन चुए जर जाऊ से जीवन ज्ञान के नाथ जीव जग में तुम्हारो गण है। एक एक शब्द ध्यान देने के वो कहते हैं कि उन मनुष्यों से खर सूकर स्वान भरे, जिनके मन में भगवान से प्रेम नहीं, ऐसे मनुष्यों से उनकी अपेक्षा गधे कुत्ते और सुअर, खर सूकर स्वान, गधे सुअर कुत्ते, हाथी का नाम नहीं देना, हाथी घोड़ा गाय नहीं कहा, खर सूकर स्वान भले, गधे सुअर कुत्ते अच्छे। क्यों? वो बेचारे मनुष्य की तरह से अभिमान, बस ये तो नहीं कहते कि हम बड़े अकलमंद, हम बड़े बुद्धिमान है, हम बड़े ज्ञाता, हम बड़े जानने वाले हैं, हमारे समान कौन है, जड़ता बस, तो ये न कहें कछुए, वो बेचारे जड़ता बस कुछ कहते तो नहीं, पर जो मनुष्य होकर के भगवान से प्रेम नहीं करता, सो सही पशु, वो पशु है निश्चित सही वास्तव में, सही माने वास्तव में यथार्थ में जो पशु है, कमी उसमें है पूछ विषाण न दे, उसके पूछ नहीं दो सिंह बूंदा पशु जो देखो भग्गा लगे, बिना पूछ का पशु भग्गा लगता है, भग्गा लगे, कहीं गाय कहीं बैल खड़ा हो जाए यूं आदमी की तरह से, कल्पना कीजिए उसके पूछ नहीं और सिंह नहीं हो। पूज श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है मानव जीवन का सदुपयोग, इसका कैसेट संख्या है 162। यह प्रवचन पूज श्री भाई जी ने गीता वाटिका गोरखपुर में 17 सितंबर 1964 को दिया था।